कृतनवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण एक तो कोई माई बोले कि मैं 16 साल से बराबर सत्संग करूं पर कभी तो मन लागे कभी मन नहीं लागे और रात में मच्छर खावे तो भी भगवान के राम राम करने में मन लागे नहीं तो महाराज बताओ कि मारा 24 घंटे राम राम में मन कैसे लागे क्या करना चाहिए। देखो भाई जैसे गर्मी के दिनों में भी गर्मी ज्यादा पड़ती है कब कम पड़ती है सर्दी के दिनों में भी ठंडी कभी ज्यादा होती है कभी कमी होती है वर्षा के दिनों में भी वर्षा कभी कमी होती है कभी ज्यादा होती है मेरी बात समझ रहा है ना स्पष्ट। तो इस तरह से मनुष्य के भी सात्विक राजस तामस वृत्ति आती रहती है वैसे घबराना नहीं चाहिए। मेरे खुद में घड़ी बीती है मेरे खुद में बीती हुई है मन कभी लगे कभी नहीं लगे कभी ठीक लगे कभी ठीक नहीं लगे कभी देखे कि बहुत अच्छी हो गई स्थिति कभी देखे अरे शादी करते नहीं तो उस समय थे वैसे ही नहीं आज बात आज बात इतने गिर गए ऐसी वृद्धि नहीं है ऐसी हमारे अभिवृद्धि है हमारे भोग्य हुई है ऐसी वह कि सत्संग करता नहीं था उस समय में जैसे वैसी वृद्धि भी नहीं है वो कुछ भी नहीं जानवा कुछ नहीं कभी तो बहुत बहुत ठीक है ऐसी बातें आया करती है आदमी ने छोड़ना नहीं इसमें अवश्य वे उन्नति है संसार में तो उन्नति अवनति दोनों होती है इस मार्ग में आगे बढ़ता ही है सफलता होती ही है नियम है क्योंकि मनुष्य जन्म है इसलिए मनुष्य जन्म का और मतलब क्या है मनुष्य जन्म का मतलब पारमार्थिक उन्नति करना तो इसमें लाभ ही होता है हानि होती ही नहीं इस बात से नहीं आ जाना जबरदस्ती बाधा कब लगती है कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को आदर ज्यादा देते हैं जो उत्पत्ति होती है विनाश होता है ऐसी चीजों को अधिक महत्व देने से बाधा होती है नित्य हरदम रहने वाली चीजों को उतना महत्व नहीं देते जितना महत्व उत्पत्ति विनाशील वस्तु को देते ये बात याद कर लो लिख लो कंठस्थ कर लो उत्पत्ति और विनाश होता है ऐसी जो वस्तु है उसको आध अधिक दर से नाश होता ही है फायदा होता ही नहीं होता ही नहीं होता ही नहीं उत्पत्ति विनाश वाली क्या तो आदर करे क्या निरादर करे ये कोई चीज तो नहीं है जो उत्पन्न और नष्ट होती है उन चीजों की अमत होते धन की उत्पन्न नष्ट होता है शरीर भी उत्पन्न नष्ट होता है मान भी अड़ा तो नष्ट होता है बड़ाई विवाह वाह भी कभी मती कभी नहीं होती ऐसी चीजों मन में रागने को नहीं इन चीजों को महत्व दो उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं को मत दो अविनाशी परमात्मा एक है एक परमात्मा है जिनमें मैंने जो पुस्तक पढ़ी है उसमें दो ही बात है एक जानना एक मानना एक जानना एक मानना जानने में संसार में कोई चीज अपनी नहीं है इतना बड़ा संसार है बड़ा भारी कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज है कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान में एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मांड है, इतने संसार है। उसमें रत्ती भर चीज बनी नहीं है, शरीर में एक रत्ती भी चीज बनी नहीं है। और शरीर इतना है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, ये जीवन है, पर अपनी चीज कोई नहीं है। खास बात है, खास एक बात जानने की बात है कि यह चीज अपनी कोई नहीं है, ना मान है, ना बढ़ाई है, ना इज्जत है, ना प्रतिष्ठा है, यह कोई चीज अपनी नहीं है, सार बात है। और भगवान अपना है, दो बात में सबत आ गई, भगवान को अपना समझो और कोई अपना नहीं है। यह शरीर में एक रत्ती भर चीज भी आपकी नहीं है, अब इनको आप अपनी समझो और महत्व दो और इनसे सुख लो तो उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। मैं टावर पर से लगी हूं इस तरफ, जो पूरा नहीं लगी हूं, पूरी नहीं है, परंतु आप लोगों के सामने बहुत सा समय मैंने इस काम में लगाया है। आप लोग देखते ही हो, आप लोगों के सामने है, मैंने इस विषय में समय लगाया और मेरे क्या काम है बताओ? ना कोई रुपया इकट्ठा करना, ना मकान बनाना, ना कोई चेला चली बनाना, कोई काम करना बताओ, बताओ इतना काम तुम करते बताओ, सिवाय भजन ध्यान के और कोई काम मेरा है नहीं, ये पता क्या नहीं है, सुननी है बेचारी नहीं, केवल इस काम में लगे हो। आप बताओ कोई फालतू काम करता हूं बताओ, ऐसा करता हूं छोड़े को नाराज नहीं होगा, नाराज होगा आप क्या ले लूंगा, आपको क्या नुकसान कर दूंगा मैं, मेरे कोई हाथ में बात नहीं है। तो मेरी ऐसी वृत्ति चाहिए, ऐसी होने पर भी वृत्तियां एक समान नहीं रहती, कभी ठीक कभी भी ठीक, कभी भी ठीक ठीक, ऐसी होती रहती है। दो बात अब के मैंने विशेषता से देखी, अपना केवल भगवान है और कोई अपना नहीं है। ये बात अगर मान लो आप तो बड़ी कृपा मानूंगा, बड़ी भारी मेहरबानी मानूंगा, एक भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है। भगवान का नाम है, भगवान के गुण है, भगवान की लीला है, भगवान चरित्र है, वो सुनो पढ़ो में मन लगाओ, सिवाय भगवान के और कोई अपना नहीं है। ये शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, प्राण अपने नहीं है, शरीर अपना नहीं है, कोई अपनी नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे पुकारो और हे परमात्मा, हृदय से कर दो भगवान ही मारा है। मीना भाई ने कहा मेरे तो गिरद गोपाल दूसरों ने कोई, ये बड़ी सार चीज है, सार चीज है, सार चीज। आप मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो मर्जी, आप मैं क्या करूं। मेरे से अगर पूछो तो यह दो ही बात है, उत्पत्ति विनाश वाली चीज अपने काम में नहीं हो, क्योंकि आज उत्पत्ति विनाश वाली नहीं हो। 84 लाख जोड़ी में आप गए तो शरीर मिले छूट गए, मिले छूट गए, आप ऐसे रहे, आप तो ऐसे रहे। चारों जीवों में लाखों करोड़ों बार आपके जन्म हुआ, परंतु आपकी दशा वही रही, आप नित्य हो, शरीर सब नित्य है। 84 लाख जोड़ी में भूते कोई भी शरीर सत्येगा, देवताओं का शरीर, राक्षसों का शरीर, असुरों का शरीर, भूत प्रेतों का शरीर, पिशाचों का शरीर, राक्षसों का शरीर, ब्रह्म राक्षसों का शरीर, किसी का भी सच्चा नहीं है, कोई सच्चा नहीं है। त्रिलोकी में एक भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। अगर ये सच्ची बात आप पकड़ लो, निहाल हो जाओगे। एक भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, कभी नहीं है, अब कमावेगा ही नहीं, केवल ठगाई हो, केवल ठगाई। संसार सब है उपकार करने के लिए, सेवा करने के लिए, अरे अपने पास सामग्री है और सेवा भगवान ने दी है, हमारा मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, पदार्थ है, रुपये पैसे है, जो कुछ है हमारे पास, वो सेवा करने के लिए है। सेवा करो, ये कोई मने सब दे दो, सब नहीं तुम्हारे, हर एक पाती है इसमें, मैं ही पातिया खा रहे हूँ, पातिया भाई तुम भी ले लो। और सुख भी है, सब चीज सामान्य परमात्मा की है, मेरी करना ही भूल है। कहने में से कई जगह मेरी गाड़ी आई, हमारी गाड़ी है, आपकी गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी आ गई, आपकी गाड़ी वो आ रही है, आपकी गाड़ी है वो, ऐसे सही संसार है। अपना कोई नहीं, केवल व्यवहार में कहने के लिए है, वास्तव अपना कोई नहीं है, अपना केवल भगवान है। ये सार बात है, सार असली बात, सार बात। इस साल मेरे मन में ये विशेष आई है कि एक भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चीज अपनी है ही नहीं, सही अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, पदार्थ अपना नहीं है, रुपये पैसे अपना नहीं है, कुटुंबी अपना नहीं है, देश अपना नहीं है, घर अपना नहीं है, कोई अपनी चीज नहीं है, अपना केवल भगवान है, केवल भगवान अपना है, और भगवान के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है। अरे वो इंद्रियाल नहीं करेगी, धोखा देगा, कोई बात नहीं है। सार चीज है, सार सार असली भगवान अपने है। उसका नाम जपो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान को याद करो, चिंतन करो, भजन करो, जप करो, नाम लो, ये करो, भगवान में लगे रहो, संसार की सेवा करो। सेवा की सामग्री है जो संसार सामग्र है, जो हमारे पास सामग्री है उससे संसार की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, गुरु ने बड़े हैं आचार्य की सेवा करो। ये संसार की चीजें सब सेवा करने के लिए है, सेवा करने के लिए ही आपको मिली है। सेवा करो, वे राजी राजी रखो, अपनी तरफ से नाराज किसी को मत करो, फिर नाराज हो कोई पाप नहीं है, पर अपनी तरफ से नाराज मत करो, अपने पर राजी करो, सबकी सेवा करो, उत्साह से सेवा करो। खास बात यह है, बड़ी निहाल हो जाओगे। संसार की सेवा भगवान का था याद, भगवान को अपना मानो, याद रखो, ये अपना नहीं है, सेवा करने के लिए, केवल सेवा के लिए अपना है, और इनसे कोई चाह रखो। संसार कुछ निहाल करेगा ये बिल्कुल छोड़ दे, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, परिवार है, कोई अपना नहीं है। सेवा करो, सबकी सबकी सेवा करो, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, भाइयों की सेवा करो, स्त्री को पत्र पत्र का पालन पोषण करो, उनकी आदर करो, अबे नाराज न हो जाए, दुखी न हो जाए, ईश्वर सेवा करो, बस इतना ही काम उनके साथ में काम सेवा का है। सबके साथ में हमारा काम सेवा करने का है, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, कोई जो आपने वो चीज मिली है उसके द्वारा सेवा करो। वो अपनी नहीं है, ना पद अपना है, ना बल अपना है, ना योग्यता अपनी है, ना विद्या अपनी है, विद्या भी अपनी नहीं है, योग्यता अपनी नहीं है, बल अपना नहीं है, अपनी सुथरा ही अपनी नहीं है, विद्या हमारी अपनी नहीं है, केवल सेवा के लिए, केवल सभी सेवा करना, सबको आराम बढ़ाना, सबको सुख पहुंचाना, ध्येय ही रखो, कोई दुखी ना हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो, सावधान रहो। हरि डर गुरु डर जगत डर, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रजब डरिया सुबह बजार कवल खाई मार, हर डर भगवान का डर, हर डर और गुरु डर और जगत डर, डर करनी में सार, रजब डरिया सुबह बजार कवल खाई मार, जो डर कर चले वे निहाल हो गए, एक अपने तुम्हें मार खा होगा। इस वास्ते संसार की सेवा करना और कोई काम का संसार नहीं है, निर्वाह मात्र को, निर्वाह मात्र अन्न जल वस्त्र और मकान, अन्न जल वस्त्र मकान, फिर औषधि, फिर जमीन खेती तैयारी करना, इसी सिवा क्या करोगे आप? तो अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, औषध है, और क्या चाहिए बताओ? और आपको क्या चाहिए? धन इकट्ठा करना कोई मैं माना ही है, धन आवे तो आप इकट्ठा कर दो, नहीं आवे नहीं सही, अवे तो इकट्ठा कर दो, अच्छे काम खर्च करो। धन खर्च करने के लिए ही है, संचय करने के लिए है ही नहीं। पश्चाताप करो फिर वो हो गए जरूर, तो वैसा खर्च कर दो यार, मैं तो खर्च कर दो नहीं, मैं जयराम जी जी अपने पास है ही नहीं, अब हमारे सामने आवे कहीं कहीं आवे ब्राह्मण हमारे लड़की को ब्याह करवा, भाई मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास वो तुम एक रोते हो हम दो रोएंगे, इससे कुछ नहीं, इतनी मदद होगी, तुम एक रोते हो हम दो रो, तो रो हम भी रोए, और घर ही बात है, हैज मिल जाओ, हैज मिल जाओ, पोती ले लो वही, और कोई हैज हमारे घर मतलब आवे जगह बात सुन लो, सम्मति पूछो, अच्छी सम्मति बताऊंगा आपको, ठीक वजह बताऊंगा, और मैं क्या करूं? इस तरह से आप रहो केवल सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, और कुछ नहीं, सेवा संसार से मिले कुछ नहीं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, भागवत का श्लोक है, 24 गुरु बनाए ने दत्तात्रेय जी ने, उसमें पिंगला नाम वैश्यासी, पिंगला वैश्यासी गुरु बनाया है, उसमें ये श्लोक आता है, आशा ही परम दुखम, वह देखते रहे उसमें बग्घी आ रही है, चल रही चले गई, जैसे धनी आदमी आ रहा है चला गया, रात चली गई बहुत, वह देखती रही वो आवेगा वो आवेगा वो आवेगा, कोई नहीं आया, दत्तात्रेय जी महाराज देखा, दत्तात्रेय जी ने देखा देखा मन मचा रहे हो, गुरु तो दत्तात्रेय जी बनाई मैंने, मेरे गुरु पिंगला, अरे गुरु खुद बने खुद, दत्ताजी को देखा देखते ही बस सब चीजें दो सब दी, सब सब लुटा दी, सब दे दी, सब देखते भजन में लग गई, भगवान में अब भगवान को ही मानोगे, सिवाय भगवान के और किसी को नहीं मानोगे, गुरु में बने पर पेगड़ा गुरु बने, वहां देखो वहां ये श्लोक आया है, आशा ही परम दुखम, ये आशा संसार की है, ये महान दुख है, संसार जो आशा रहते हो दुख होगा, काम करो सेवा करो जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहो, किसी को कहना हो तो कह दिया कोई बात है, लड़कों से कह दिया, स्त्री से कह दिया, परम देवे तो अच्छी, न देवे तो बहुत अच्छी, देवे तो अच्छी न देवे तो बहुत अच्छी, बेटा भी सेवा करे तो अच्छा, नहीं करे तो बहुत अच्छा, स्त्री भी कहना करे तो अच्छा, नहीं करे तो बहुत अच्छा, ये याद कर दो, अच्छा और बहुत है तो याद कर दो, कहो माने तो अच्छा, नहीं माने तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्यों? कि मुंह हो गई नहीं, कहना माने तो मुंह होगा, ये कहना नहीं माने अगर मुंह नहीं होगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्यों होगा, राजी हो जाओ, मन में खुश हो जाओ, प्रसन्न रहो, कोई कहना नहीं माने, ना स्त्री मानते ना बेटा मानते ना पोता मानते, आनंद में रहो मौज में, अपना कोई है ही नहीं, ना स्त्री है ना बेटा है ना पोता है, अपना है, अपना कोई है ही नहीं, सबकी सेवा कर दो। बस्ती में एक ब्राह्मण थे, कलेक्टर थे, वो उठ कर गया अपने छोरों में नमस्कार करते, और मैं गया, ब्राह्मण थे ब्राह्मण, मैं गया झाड़ू दे करके, नीम करके, साफ करके, चटाई में छा करके तैयार कर दिया, बट बेटा सोता है नमस्कार करते, नमस्कार कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे, ब्राह्मण देवता, हमने पूजा करो सेवा करो, इतने सिवाय कोई काम नहीं, ठाकुर जी की हमारा कहना करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो बहुत अच्छी बात, बोलो दुख कैसे होगा, दुख होगा कि नहीं, तो अपने अच्छी बात कहू, अच्छी बात सुने तो अच्छी बात, नहीं सुने नहीं माने तो बहुत अच्छी बात। ठीक है जयराम जी, आप मुझे मानने में आफत रहे है, मेरा कहना मानोगे तो हमारा आफत होगी। भाई ऋषि आदि मानते है कहना तो याद आवेगा, अगर मानते नहीं याद आवेगी, मौज होगी, मौज होगी बड़ी भारी मौज। माने तो मौज और नहीं माने तो बहुत मौज, बहुत आनंद। अपनी बाजी अपने निकाल दी, हमारी हंडी सुन की तुम्हारी फूटी है, तुम जानो हमारी हंडी सुन की। याद है ना एक गांव में कुम्हार रहता, कुम्हार वो स्त्री जाकर ला रोटी दे, दाना है नहीं घर में, रोटी पन्ना किसकी, दाना ही नहीं घर में, तो एक हांडी लेकर गया, तो हांडी की मुझे बाजी दे दी, हांडी दे दी मैंने, बाजी दे दी, बाजी दे रोटी दे दी, बाजी लिखी तो बनाने रोटी। दूसरे तीसरे ने मिला, अरे बता ये क्या किया तुमने, ये क्या किया, अरे तुम्हारी हांडी सड़ी नहीं फूटी हुई थी, पानी डाल कर आग बुझी, तुम्हारी हड़ी चढ़ी नहीं, कि तुम्हारी हड़ी नहीं चढ़ी हमारी हड़ी चढ़ गई, भूखे बैठे थे हमारी हड़ी चढ़ गई, हमारी हड़ी चढ़ गई भाई, तुम्हारे तुम जानो। ऐसे हमने बातें कर दी चौक ऐसी तेरे बढ़िया बढ़िया, तो हमारी हड़ी चढ़ गई, अब नहीं भरी आप जानो सा फूटे मैं क्या भी चलो भाई हंस रही है, कैसी मौज की बात है, आदमी बात है हमारी हंस टिकी हुई, हमने बातें कह दी ऐसी ऐसी बातें, या आपने मान ली आप ही चढ़ गई हमारी चढ़ गई, आप नहीं माने आपकी मर्जी, हमारी हंस रही है हमारे तो बहुत मौज कर रहे हैं। इस तरह से मस्त रहो, एकदम हरदम मस्त रहो, कोई दुख है ही नहीं संसार, दुख नहीं है, दुख है तो अपना किया हुआ है, इस वास्ते दुख मिट जाता है, व्यक्ति भजन धर्म करता है उस तक मिट जाता है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, सेवा में लग जाए, सुख सुख पहुंचावे, सुख हो जाता है, आनंद हो जाता है। हम देखो मुफ्त में भोजन मिलता है, मुफ्त में मकान मिलता है, मुफ्त में सोने सामान मिलता है, मुफ्त में खाने पीने चीजें मिलती है, मुफ्त में टिकट मिलता है, मुफ्त में पुस्तकें मिलती है, सब चीजें मुफ्त में मिलती है, कोटि एक का खर्चा नहीं है, मौज करते हैं, दुख है ही नहीं, कभी दुख मान लेते हैं, कहीं तुम नहीं माने ये नहीं माने, तुम्हें क्यों दुख है भाई, नहीं तो बहुत अच्छी बात, मान ले तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, से सुन लो तो अच्छी बात, नहीं सुन तो बहुत अच्छी बात, मौज हुई, अब क्या बाधा हुई, आप नहीं मानो तो क्या बाधा हुई, मानो तो अच्छा रहेगा, आप पहले रहेगा कुछ अच्छी बात, थे मानोगा तो मैं फंस जाऊंगा, थे मैं नहीं मानूंगा बिल्कुल निर्लेप रहेंगे, मौज से कोई जरूरत नहीं, ये मानना अच्छा लगता है मैं फंसता है, नहीं माने बहुत अच्छा है, इसका अर्थ नहीं कि हम कहते तो मानने के लिए कहते हैं, मानने के लिए कहते हैं, नहीं माने तो मैं कह नहीं माने मन नहीं माने, आप स्वतंत्र सब, आप आओ ना आओ हमें तो टाइम पर आना पड़ेगा, थोड़ी देर हो जाए तो खुशी पर बच गए थोड़े पाग गया, पैदल पहुंचोगे नहीं इस बार से खुशी पर बच गए, पहले रात पहुंचते नहीं तो देरी होगी, चलो ड्यूटी पर आ जाना, आप भी ड्यूटी पर जाओ हम भी ड्यूटी पर जाओ, आप आओ नहीं आओ, मैं कभी नहीं आऊं तो कैसे हुए, मेरे को टाइम पर आना पड़ा ना, नौकर ठहरे, आप आओ ना आओ क्यों मालिक ठहरे, मालिक की मर्जी आवे नहीं आवे, थोड़ी आवे देरी से आवे देरी से आवे नहीं आवे, मेरे हो सकता है ऐसा, यहाँ सफर में आओ। इसलिए साफ करो, अपनी ड्यूटी बजाओ, अपनी हांडी हांडी सज जाएगी, मौज हो जाएगी, फायदा होगा। तो उत्साह अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी चीज है, हमारे द्रव्य है, हमारा धन है, हमारी सेहत है, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। ये कहने में कोई नहीं कहो, पर मन में समझो हमारा कोई है। मेरे दुख का दूसरा तो कोई और दूसरा नहीं, एक भगवान है वो हमारे है, क्योंकि उसे अंश हम है। ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो परम पिता है, परमेश्वर है, हमारे और कोई हमारा नहीं है। हमारे केवल भगवान है, उसके सिवा कोई हमारा नहीं, कोई नहीं हमारा। यमानो पासो संसारिया मो नथियानो पास सुना सुना करिया चिनाया चुन चुन कर कर महल चिनाया काया गढ़ छे काचो काया गढ़ छे काचो संसारिया में नथी आवनो पाचो नथी आवनो पाचो संसारिया में नथी आमणो पाचो नथी आमणो पाचो संसारिया में नथी आमणो पाचो। बोलो कैसी मोली बात है, कितनी आनंदी बात है। भजन करो, कीर्तन करो, अब इसे आदर करो, सत्कार करो, वैसे हाजिर करो। अपना है जैसे हाजिर है, रोटी हाजिर साहब पाओ, रोटी पाओ, जल पियो, है जी हाजिर। बड़ी अब कहा से ला बताओ, है नहीं हमारे पास में, है जो सब तैयार। सेवा करो, कैसी मौजी की बात है, आदमी आदमी बात है। भाइयों ये पक्के बांध लो कि हमारी कोई चीज नहीं है। शरीर भी छूट जाएगा, चीज साथ चलेगी, रुपया साथ चलेगा, मान बड़ाई साथ चलेगी, घर का धंधा साथ चलेगा, घर की कोई साथ चलेगी, शरीर वही छुटती रहेगी, ये भी पैदा किया है। पट निकलने कोई अपने नहीं है, अपना केवल भगवान है। एक भगवान हमारा एक, शिवाय भगवान के कोई अपनी चीज नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपना साथी कोई नहीं, एक भगवान अपना है। शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, सार बात है, सार असली तत्व निचोड़ निष्कर्ष सबका निचोड़ है, सार एक भगवान अपना है और कोई नहीं। गुरु है न माता है न पिता है न भाई है न संबंधी है न कुटुंबी है, कोई नहीं अपना। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अपने पास में दो दो है तो दे दिए भाई, ये दे दे रहो, सेवा करो। यह सेवा करने के लिए ही है, हमारे पास सामग्री है सब सेवा के लिए है। अपने में निर्वाह करो, निर्वाह नहीं करो तो सेवा करो वो कैसे, अपना में निर्वाह करो और उनको भी निर्वाह दे हो, ऐसे काम है। और तो बहुत अच्छी बात दिया हुई, बहुत अच्छी बात आवे तो बहुत अच्छी बात, नहीं आवे तो बहुत अच्छी बात, आनंद की बात है, खुशी बात है, एकदम पक्की बात है। सब विश्वास ही है, मौसी मौसी बात है, आनंद ही आनंद की बात है, एकदम खुशी बात है। और बताओ आप कोई बात, संसार में केवल परमात्मा अपने हैं और कोई अपना नहीं है। सबकी सेवा करो, सेवा के लिए सब अपने, पशु पक्षी मनुष्य घास वो पौधे वृक्ष, सेवा करने में सब है। अपने लिए कोई नहीं, अपने लिए केवल भगवान, भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है। देखो केवल भगवान है तो प्रेम होगा ही, आप ही प्रेम हो और क्या होगा बताओ। हमारे केवल भगवान है तो भगवान अच्छे लगेंगे, पी लगेंगे, मीठे लगेंगे। संसारिक चीजें सब संसारी हमारी नहीं है तो संसारी सेवा की, संसारी सेवा का लेना कुछ नहीं है। ऐसे भगवान की सेवा कर भगवान से लेना कुछ नहीं, भगवान से ही करना लेना नहीं, मेरा हमारा लेना नहीं, आप होगा आप बन गए आप सेवा, अब लेना नहीं भगवान से, प्रेम भगवान बिगड़े आप बिगड़ो, लेना कुछ नहीं, न संसार से लेना ना भगवान से लेना, लेना तो उठा दो, लेने की चीज उठा दी, अन्न मिल जाए खा लिया, जल पी लिया कपड़ा मिल गया, निर्वाह चीज ले लो, जो मिले वही ले लो, ये चीज मिलती हम लोगों को मिलती है। आप तो काम धंधा करते हो, हम कुछ नहीं करते तो चीज मिलती है, रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, पुस्तक मिलती है, स्थान मिलता है, टिकट मिलता है, सब मिलता है, मिले तो ले लिया, नहीं मिले तो अपन सब दिए, किसी मोह की बात है। नारायण नारायण बोलो। श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम सन 2056 13 जुलाई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ आराम।